İnşikak suresi Mekke'de indirilmiş olup 25 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen fiilin mastarından almıştır. İnşikak göğün yarılıp parçalanması anlamında kullanılmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İzes-semâ'u şakkat ve ezinet li rabbihâ ve hukkat ve izel-ardu muddet ve elkat mâ fîhâ ve tehallet. Gök yarıldığı zaman ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, yer yayılıp dümdüz edildiği, içindekileri dışarı atıp boşaldığı ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, seyredin siz, neler olacak o zaman? يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ Ey insan! Sen ta Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracaksın. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür. Ve ailesine sevinç içinde döner. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا Yok olmayı ister. Alevli ateşe girer. اِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا O dünyadayken ailesi içinde keyifli, şımarık idi. اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ يَحُورُ Hiçbir surette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Bela inne rabbehu kâne bihi basîrâ. Hayır, o Rabbine dönecek. Zira Rabbi devamlı surette onun yaptıklarını görüyor. Tek tek kontrol ediyordu. Bu kontrolünde elbette böyle bir neticesi olacaktı. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ Demek, gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için. Gece ve gecenin barındırdığı şeyler hakkı için. Dolunay halini alan ay hakkı için. Siz, halden hale geçeceksiniz. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda derin bir saygıyla eğilmiyorlar. بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ Bilakis o kafirler dini yalan saymaya devam ediyorlar. Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Fakat iman edip, makbul ve güzel işler yapanlara ise, hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükafat vardır.